ان فی ذلک لآیة یقینا پدی واقع کہ خامخان نہ خاد عبرت تا چې چار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نری منلی اغي تباشوی دی چا چې منلی دی ای الله کامیاب کړی دی و ما کان اکثر مومنین نو زیات پدی کې مومنان و ان ربک الاول العزیز الرحیم دا جمله هم ډیره راځي یقینا ستار اب خامخا غالب دی اور هم خوی دی تفریح وکړه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین. دلائل نقلیہ ذکر کے دل یود موسیٰ علیہ السلام اور دویم دے ابراہیم علیہ السلام تفصیلی نقلی دو دلیلوں نے ذکر شو دا دریم دلیل نقلی دے اس بعد دا پیغمبرانو رنبنے خبرات طول یوشانی نظر رکو اول او اخر با یوشان رازی. کذبت قوم نوح المرسلین درو جن گن لیو قوم دنو علیہ السلام پیغمبرانو لرام. قوم مذکر و مؤنث دوار استعمالی گی دارنگ هر یو اسم جمع چه دا غیر پار واحد دا آغا دا لفظ ننی نو آغا مذکر و مؤنث دوار استعمالی گی لکر راحتون شو نفرون شو دا دی وجه نزی تصغیر قویمتون عمرات لیشی. از قال لهم اخوهم نوحون کلچو ویل دیتا اخوهم رور دا دی رور او پا نسب کے پا دین کے نو دینی رور ولی نوا دا نسب رور ولی وا تفسیر مدارکو الا تتقون آیا تاسو نے یری گئے دا اللہ نا چی دا غیر اللہ عبادت کوئیم کتاسو کی دا اللہ یرون دا غیر اللہ عبادت بونو کو انی لکم رسول امین یقینا دستاز دا پارا رسول معتبر یما امین امانت دار بغیر دا کمینا و بغیر دا زیادتینا دا اللہ پیغام ہو بہو بیس پا بیسو اگر دا تاسو تا رسول ما فتقوا اللہ واتیعون دا اللہ نا یروکے زماتا بیداریوکے دا دے تقاضا دارا فتقوا اللہ فار ترتیب دا پارا دے چھ دا مخ کے خبر دے وہ رے در نپدے بانے دا تفریقو ما چھ یروکے دا اللہ ناوکے واتیعون او تابیداری زماوکے وما اسألکم علیہ من اجرو نوارم ستاسنا علیہ پدی تبلیغ باندے من اجرن اس قسم لمزدوری ان اجری الا علی رب العالمین نہ دا مزدوری دما مگر پر رب العالمین سورت کے رب العالمین زیات راضی. فتق اللہ واتیون تدی تقاضا دارا چ مزدوری دنم نواڑم یو یار دا اللہ نو کے عمر دما اس دا قوم حماقت ہو اور داغی بے وقفتیا قالو انؤمن لک واتبعک الارذلون دی ور تویلو آیا منگا پتا ایمان روڑو واتبعک الارذلون او حال لارین چستا تابیدی سپک خلکو دا خلق سپک دی یا دا منافقان دی دا دی ایمان صرف پا ظاہر کرے او دن دن دا دی ایمان نشتا. قال وما علمی بما کانو یعملون اوی ورطانو علیہ السلام نشتا ما سر علم بما کانو یعملون فاغسو چی دی سکوی دا باطن علم ما تا نشتا او باقی کتوی جدا منافقو او ستا ملگری منافقان دی نہ حساب کتاب بے ما سرنی حساب بے خپل رب سرئی اگر پوشو دا دی دا کار این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون نہ دی حساب دا دی مگر دما پر رب باندی اگر رب چی اگر پا باطن پوئی گی لو تشعرون کچر تتاز پوئی گے پیو سیز داشیاونا کچر تہی تازو دا اہل شعورنا خامقاو پا دیبانی پوشیوئی دا قوم خبر داوا چه دا کم ملگری دیدی دا نیچ خلق دے کمزور خلق دے دوی مدارا چه تا تفتیش نرے کرے دا خلق خود دا منافقت دا وجن استا ملگری شوی دی نا دا آغی جواب کی مفسرین لکی دکا اکراما ایجا سے جولاگان پا کیومو یا ننداب چو تاویر کی گیا غشان پی خلقو یا نا دا پیشو پی اعتبار سر لگ کمزور گونتا کیو دا دی وجن و تلگ سپک کاتلو حال لارے چس کسب گور تا سپک نہ گورے دا طول یو مسلمانان دی ابل اسلام لا ابی لا ابلی سواہو ابی الاسلام لا ابلی سواہو اذا افتخروا بقیس او تمیمی خلق با پا قیس او پا تمیم بان فخر کی زما پلار چه دے اگر اسلام دے یعنی زم مسلمانی ما پا اسلام بان فخر کو ما فقہا کا دل اعتبار ورکی چه کفل اعتبار دے دا عام عرف اعتبار سرا ندار دیر پارا ورکی مفسرین لکی دل دے کے لانتظام امر المعاشی چه دا معاش امر برابر شی چه کلتا یو خد یو زی کی کڑی نچه اغا او تو ستاسو دا دوارو چه کم کار دے پائے کی یگانگتی یو شانوالی اس جتا وہ توائے گا نا چه پٹکے روڑا او دا لکٹکے روڑی نپوئی گی اتا وہ توائے چستنو اغاوی خبرستنو خبر نر پدے استلاحات نپوئی گی اتا وہ توائے چه دا مشکات راو اخلا اغاوی چه لنگ رہیا دے دون پورے خوصو مناسبت پکار دے کنا تا دی پہ اعتبار سر علماء دا دی کف دا مسئلہ پا دے کے ذکر کی او باقی دا خبر ہے جدید زڑن ایمان والا نری نا دا باتن علم یو اللہ تر ما تا نشتا نیزی ردیم زدی زم زمدار ایما چیز دا برا خلق زڑن لٹاو ما این حساب اوم ندی حساب دی اللہ علی ربی مگر پخپل رب مگر دما پر رب لو تشعرون کاش کتا سو پوئی گئے ومانا بتوار دل مومنین نیم زو شڑن کے مومنان اللہ استاذ رو جیم دیو تاوی جی دیو شڑا کنا سپک نیچ خلق ری دمونگا سر ناس تخون نکی نمونگ بری ملگری شو این انا اللہ نظیر مبین نیم زو مگر یرا ورکا ان کے کارا اینات دا قوم قالو دیو اللہ لنگ تنتیا نوح کتبن نشوی نوح لتوحید دیوازنا لتکونن من المرجومین خامخا کیگی بتو ماضی استمراری من المرجومین داغ چانا چه پا گٹو بوشتری شیوی پا گٹو گٹو پا گٹو بری اولو اولو تردے چو بری وجنو قال رب ان قومی کذبون سبب دا عذاب ذکر کی تکذیب دا پیغمبر چه کلا اوشو استیزا و سر اوشو اس پا عذاب رازی اوے پیغمبر اے دمارا با دما قوما دروغ جن گنی کذبونم داغ چه استمر رو علت تکذیب برابر ما دا کشانت دروغ جن گنی گنی فقط بینی و بین ام فتحا لا سے پور تکڑل خیری کی فیصلہ کا زما و ردی پمنس کے عملی فتحا فیصلہ کول و نجنی و اخلاصی را کماتا و مم ایا و سوک چی زما سر ردی من المومنین دا مومنانو نام فانجے ناو نتیجو زی منگ اخلاصی دلور کو و مم او اغا چالا چی رسر او سنگ جر دعا وقتی و فی الفلک المشعون پای کشتے ڈکا کڑی شوی کیم سوما دا تفاوت رتبی دے فرق تے گورا یو لنجات پر کو بل غرکو نتیجہ ہو ری سوما اغرقنا بیام غرکڑل بعدو پس دو خلاص اولو دا دے بخکنونا الباقین دے باقی خلق لرام ان فی ذالک الایا یقیناً پدے واقع کے خامخا عبرت تے انوزیات پدے کے مومنان ستارب خامخا غالب دے اور آم کا ان کے دے سلورم دلیل نقلی خذبت عادن المرسلین دروغ جن تیا کڑی واد یانو دا پیغمبرانو اس قار لو بخوبم هودون کل چوویل دیتا رور دا دیود علیہ السلام الا تتقون آیتا سوزان نبچ کوئے دا غیر اللہ دا عبادتنا انی لکم رسول امین دا ہر پیغمبر خبر یوالا توحیدو پیسے نخوانم یرا اطاعتو انی لکم رسول امین یقینا دستاز را پارا رسول معتبر یما فتق اللہ دا دیتا قادا دارا چیر دا اللہ نکوئے وَاتِعُونَ دَمَاوْمَنَي وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ نَغَارَم سَازُنا پدی تبلیغ باندې سمزدوری إِلَّا تَوَجَّهُ لِنَغَارَم إِنَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ نَدَا مَزْدُورِي دَمَا مَغَر پَرَبُّ الْعَالَمِينَ مُنْ وَيْدِي سُورَت کِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ډېر راضي أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَسُونَ آي جوړوې تاسو بِكُلِّ رِيعٍ پَار اوچت زې باندې ريع اوچت زې چوکو آيَةً يَوْ نَخَا آیتن علمن یو نخا یو عمارتو یو منارا یو یادگارو تابسون دا سو عبس کار کوئے پیسے سے بیدای خرچ کوئے دا فخر دا وجنا غٹ اچت دنگ زی گورے وال تک اسے یادگار جوڑوئے چی دا ما نم با پاتی شی مجاہد ابن جبیرو دا دید والو قول دارے چی دی با غٹ غٹ برجون جو کڑو پائے کہ بے کم تر ساتھ لے او غٹ غٹ عمارتوں نے بیجو کڑو او کم تر سر پائے کہ لو بے کولے یا غٹ غٹ اوچت اوچت زینہ بیجو کڑو والتا کہ چونگے جوڑے کڑے ویرے ٹکس تا غستول دا پارا او بیا غلی کی اللہ مالوسی و لہو نظیرن فی بلادن الیوم زمون په کلو کې بدمعشان دي په دې باندې د خلکو نه ټیکسونه غواړي او چته چته زوینه جوړکړي او یادګارونه جوړکړي دا صاحب اسکار کوي دا غونډېرا او بر په کې خبر دی او چته پونه وته خطلې دي صاحب سوندا صاحب اسکار کوي ویدان تل تاسو مرچاځي کې بلا پیسې خرچ وي وتتخذونا جوړوې تاسو مسانع بنگلې د مسانع یو معنا ده بنگلې مسانع دوی معنا دارا د ځمکه دلان دی اوبو چلول او د اوبو هغه نظام برابرول دا د امام مجاهد معنا رج مسانع بنگلو ته وی په نوې عربه کې اوس مسانع کارخانو ته وی کارخانه ولګول دي لعلکم تخلدون فدی امید چی تاتو با همیشه ہو سے فدی امید یعنی راجینا لعل در جا غمانا منگا اکرل فدی امید چی تاتو با همیشه ہو سے صحیح بخاری کی دلتا دی چی دا لعل پدی آیت کی تشبید پارم راجی لعلکم تخلدون و ایدا بتشتم جبارین او کلچ نیول کویتاسو کلچ لاس اچویتاسو پچا پا دشمن پا کمزوری بتشتوم جبارین نا پنجوه تاسو جبارین دا سی حال که چه ظلم کون کیه ام لے کوئے پا غریبارانو بانده توری و راغست دی چاوکونه و کوڑی رسدی دی او زان تا زور اور وای او چرت چه کمزوری وینه نا دلویه او د دنیا دا منی دا وجه نا تاسو اغلا گرد را بغوئے ویدا بتشتوم جبارین کله چې نیول کوي تاسو د نورو بتشتم جبارین نیول کوي تاسو د حال کې چې ظلم کوون کیه په غریبانو عمل کوون کیه په کمزورو لاس کلا چوي رډر خطرناک غریب ته چ ګور نه را غردوي فتق الله يرو کله الله نا واتيون دمو منه د کارونه پرې ده وتق الذي يردا غذات نو کا ترغيب عمر کی او ترهيب عمر کی بشرو بي پیغمبر او نذير مو ترغیب اداره امدکم بما تعلمون زیاد کړی تاسو بما تعلمون پاغه چې تاسو خپه جنې سس سيزونه لري چې تاسو پایه کې سیوا کړی فل بیان کی امدکم سیوا کړی تاسو بیان امن پسارو سلام بلا میخو دی غوانو دی ګړي بيزي مو دی او بنینا په بچو سره بلا اولاد هوندي په جناتن و عيونن په باغونو په چینو سره دا ترغیب الله رسول دونه احسانات کړی وې منه کنا ذم ترہیب انی اخاف علیکم زیریکم پتا سو کرشر نہ نہ بندے گے عذاب یوم عظیم دا عذاب دور دی لوینا ف دنیا کے اخرت کے ولا اللہ پا عذابوں کے اختہ ہے عناد د قوم قالو دی وتویل سواء علینا او عستا برابر خبر ادا پمنگ باندے او عستا کتم تواس کے اب لب تکم من الواعظین یا تم تواز نہ کے منگ نہ منستا خبریں ان هذا الا خلق الاولين نددا داسو دعوه توحید او دعوه نبوت الا خلق الاولين مگر معمولی عادتونه را پخانو خلقو هر زمانہ کې کسان براتللو او د نبوت دعوه به کوله تاسو په کیمرا لینو ان هذا الا خلق الاولين نددا مگر دین د پخانو شاولی الله اگر خلق معنا کې دین فوضل کبیر در پخانو دین دے اتا تو چوائے وما نحنو بمعذبین او نوی منگا عذاب راکڑی شویم زمون دا کارون دا عذاب ننی منگ لبا کپ راکی نام برال راکی فکذبو ماضی استمراری دک جانے در روجن گنو دلرا اثر رو علا تکذیبی فالکناوم نتباکل منگ دی ان نبی ذالک لایا یقینن پا دیکی خام خان نخد قدرت تا وما كان اكثر المؤمنين الذي جاءت الذين مؤمنان صارب خامخ غالب دي ورحم والدي دليل نقل پنجم كذبت ثمود المرسلين دروغ جنتا کړوا سموديانو د پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم صالح كل جدي تويل رور د دي صالح عليه الصلاه والسلام الا تتقون ايات سيرنا كوي الله نا غير الله عبارت پرې دي اني لكم رسول امين استاد لپاره رسول معتبر يم امانت دار فاتقوا الله اصول لفوز تقوى اطاعته فاتقوا الله يرك ويدا اللانا لا اله الا الله واتعون زمان من پاغ وقت رسول منل وما اسألكم عليه من اجرو نوانم استاذنا پا دي تبلیغ بانه سو چندا چندو والا نیما چه پاکر بک میں چاپ کرده ده وطاستو یا میں چون رسید اخلے پیسی راکوائے ان اجره اللہ لرب العالمین ندی ثواب زما مگر پر رب العالمین صورت کے رب العالمین دیر راضی اتو ترکونا دی تویرکی کی تزہید من الدنیا او حمزر انکار دا پارا آیتا سب اپری خودیش فی ما پاغ نعمتنو کے ما موصولا ہا اونا چی دلتتا سرا پا دی دنیا کی دی آمینینا بے غما ستاسو دا سی خیال لے چی دا نعمتنو بتا سرم دک جانتی ہو بے غما وجون تے روے فی جنات ان دا بیان دی را ما موصولا ما ہا اونا آمینین کی دا ما موصولا سچے دی اتو ترکونا فی جنات ان آیا پری خودلی بشیتا سو فی جنات ان پا دے باغنو کے وعیون ان پا دے چنو کے وزروع ان پا دے فسرنو کے ونخل ان پا دے کجرو کے تلعوها چے داغے غنچا کے حزیم اور دیر نرمی نرمی دی حزیم اگے تو وی چیل باد راشی اور آگے پوجے سردہ پخپل بانے ماتی گی ناگے تو وی رکی گی دے مانا شاور اللہ کی دا حزیم مانا دلتا دارا گر گرو دائے غنچا کے دیر گری گری دی دائے کجرو دا وجن تاز پا غرور کے راغ لیے دائے پسرون دا وجن تاز پا غرور کے راغ لیے فتنحتونا من الجبال او ددی عطف دے پسبان دے پتترکونا اتترکونا وتنحتونا وتنحتونا من الجبال او تو گئے تاسو من الجبال دا غروننا بیوتن کھوٹے فارین و تکلف کا ان کی یو مانا دارا فارین و فخر کا ان کی دا ٹولن غر مانا دارا فخر کا ان کی فارین و بے فیدے فارین و شاول اللہ مانا کی ماہرین زان ماہر گانے چمونگا دیر ماہر ہے یوں فارین و لوئی کا ان کی اللہ مالوسی لوئی کا ان کی پدی لوئے کوئے دارا ابو صالح مانا ہم دا اور شاول اللہ مانا را چا حاضق و ماہر ہو اور دار امام راغب مانا ہم دا رخپل مہارت اظہار کوئے اور دیر فخر کوئے او غرور و لوئی کوئے او بے فیدے ہو گڑ گڑ کوٹی جوڑی کڑی دی فتق اللہ واتیون یرد اللہ نو کے او دماء منے ولا تطیعو امر المصرفین او ممنے امر المصرفین دکار دیش دا مصرف دا حد نر تیروتون کو مصرفون سوک دی عبداللہ ابن عباس وی دا مشرکانو خبر ممنے مشرکان سوک دی اللذین آئی افسدون پی لرد یا کسان دی چا پساد کی پز مکہ کے ولا اصلحون اصلاح نکوی دا ولا اصلحون تاکید دی رہی افسدون پساد دقی توی چا اصلاح نکی اصلاح و پساد دا یوبل زدی اناد دا قوم قالو انما انتا من المسحرین دیویل یقینن تو من المسحرین دا جادو کڑو شو نئی دون اڈیر جادو ریو کو چیزا مون پا آخرونو باندے گا جادو چلے دو ما انتا اللہ وشر و مصرنا نیت مگر انسان زمونگا پشان پیغمبر نے ستا پیغمبری نمنو اکتوے کنیمنین عذاب نرادشی عذاب فاتح بیعاتن روڑ سا موجزہ انکونتا من السارقین کتیر درشتنونا من السارقین فیہا فیہا پا دعوت رسالت کترشتنی کنا نیو موجزہ راتا پیش کا او کو نپیش کے ناڑو منو دینا عذاب دراشی قالا اوی وطا صالح علیہ السلام آزی ناقتن دایو اوخا دا عظیم الشان اوخا شان والا اوخا لا شربن دا دیر پارا پل حقوق دی دسکلو شربن دسکو وار انور حقوق خوراک سکاک ولکم شربو یوم معلوم استاد لپارا سکل دورا دی مقرر دی یو رز بستاز طول ساروی دا اوبا سکی او پا بلو رز بے یوازی را سکی دکا پا علاقہ کے اوبا کمی وی ولا تمسوا بسوئن دا شاعر اللہ توہین وگرے نکوئے نبرا سوئے تازو دیتا اس کے جم تکلیف کہ اوہ رسو فیا خودکم نوبا نشی تازو عذاب دورا دی لوئے توہین دا شاعر اللہ چی چاکڑے دن بیا تبا شوئے دے فاقروا توہین دا معجدے اوکا کنا وی کاغا کارو فاقروا زخمی اکڑلا دا غوخا فاس بہو نادمینا نشدی نادمینا خپیمانا رستو دا عذاب دا نادلے دونا مخی نو خپیمانا چوی فاق دا امال عذاب نونی اونی و دیلر عذاب سیحہ پر آلا این نفی ذالک اللہ آیا یقینن پا دیکھے خامقا نقر قدرت دباری تعالی را وما کانا اکثر مومنین ندی جات پا دیکھے مومنان ستارب خامقا زور وردی نیولیشی الرحیم و خرحم اخویرین محلتی ورکو شپگم واقعا دلیل نقلی تفسیری دا قوم دلوت علیہ السلام کذبت قوم لوتین المرسلین دروغ جنتیا کرے وا قوم دلوت علیہ السلام دا پیغمبرانو دو تصوی انقلاب قلبی انقلاب عملی توحید امنا او دا الکان سر دا غلط کارون پرے دے اس قار لهم قوم لوتن کل جدی تر دی رو روی لوت علیہ السلام الا تتقون ایت از ذن بچ کوی غیر الله ر عبادتنا انی لکم رسول امین یقینا استاد لپار رسول یما امانت دار معتبر وصول لفوز کم دی فتق اللہ واتیون یرکو الہ اللہ نو دما خبری امنے اطاعت دا رسول خوف خدا وما اسألکم علی من اجر ونو آنم ستاسنا پدی بانی سے مزدوری ندا مزدوری دما مگر پر رب العالمین سورت کی رب العالمین دیر راضی اتاتون الزکرانا من العالمین آیت آسر اطلال قویل کانتا مخلوقاتنا مراد تین لواتا تا تک استعمالو لشے وکانا شیخ المناج بھی نشے استعمالو لی مفتی بھی استعمالو لشے وتذرون ما خلق لكم ربكم او پرگری تاسو هغه چې تاسو لپاره پیدا کړی دی دما بیان او سی پیدا کړی دی من ازواجکم تاسو لپاره بیان نه خپل بیان پرې دی بل انتم قوم عادون بلکې تاسو داسې قوم چې راه نه تیریدون کیه وتاتون فی نادیکم المنکر تاسو مجلسونو کې ډیر منکرات کیږي قالوا عناد د قوم دی وتول لا لم تنتهی الو تو كتبن شویلو د توحیدنا او بل لدینا چې تمونگا ردی کارنا منا کہر غلطنا لتکونن من المخرجین خامقات بششی من المخرجین دا اخکل شونا ردی کرنا بر لغو باسو دا دی خلق مونگا نپریدو تو پاک دان پاک پاک کے مونگ پلیت چود پلیتو دا پاک کلی نکی گی قال استقامت دا پیغمبر اوی پیغمبر انی لعملکم من القالین یقینن دا استاسو دا دی عمل استاسو دی عمل تا من القالین بد کتون کے ماں دا دیر دا بیزارے ماں خراب گنن کے ماں خال چی سڑے پی خفائی ما ودعک ربکا وما قلا ناراض احمدو رب اے زبا ربا التجا لاسی پور تکڑل نجنی مرق لاسی راکی و آلی و خاص دما منن کو لا مما دا اوبال دا آغا سنا یا ملون چی دیئے کوی فنجینا و سمر دا نجات منگ دل اخلاسی ورکو اور دا منن کو طول لا الا عجوزن مگر بڑے لنا خذ لنا بڑے پک غگل واخلا فی الغابرین داو پائے پاتو خلقو کی سم دمرن الاخرین شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا دارا بیا اچت را اخلاص کرلو منگا دارستانی دمرنا اچت را اخلاص کرلو چیدی سے کول ناک کچانتی سے زیوالا ورکڑا والی اچت کرلو بیا را اخت اکڑل وامترنا علی مطرا کیفیت دا تدمیرو دمرنا سنگ طریقے سے روشو اور راور منگ پدی باندے بارانو کو منگ پدی باندے رو ورو منگا پدی باندے مطرن خاص قسم لباران دا تنوین دا عجیبہ کی دور پارا راغل دے دیر ناکار دے باران المنظرین دا غچا چیر والاور کڑشوی وام ان فی ذالکا لآیا یقینن پدے کے نخر قدرت تا دا وحدانیت نخری پکے وما کانا اکثر مومنین و ان ربکا لول عزیز الرحیم وما تفسیری واقع دلیل نقلی دا قوم دا شعیب علیہ السلام کذبا اصحاب الایکۃ المرسلین دروغ جن گنلیو دا بنو سیدن کو پیغمبران اللہ شعیب علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام وطن دو خبر کولے انقلاب قلبی انقلاب عملی توحید اور ڈنڈا ماری مکو تجارت نسم کے اس قال لهم شعیب کلچویل دی تا شعیب علیہ الصلات والسلام دل تیدا سے انہوں ویل چی اخوہم شعیب فنور دوینو کیوے اخوہم لوتون اخوہم صالحون مفسرین وجہ ذکر کی چلے پردے راغلو تدید اخفلوان ددخ فلوان پتہ کرے کنوں الا تتقون ایت اسنے ری گے اللہ نا زستا سر پار رسول معتبریم و ری گے اللہ نا دما تا ویداری کوے نہ غانم سادن پدی سمزدوری نہ مزدوری دما مگر پر رب العالمین دا کو انقلاب قلبی و انقلاب عملی دارے او فلکیلا پورا کوے نا اپ حقوق العباد مبرباد ہوئے حقوق اللہ مخراب ہوئے ولا تکونوا من المخسرین مکہ گئے تاسو دا کمی کون کو نا کل جتا تاسو نا اپ تول کوئے نا بلے کم ور کوئے نا بلنے غٹ زیادہ پیمانہ بانے اخلے وزنو او تول کوئے نا موزوناتو بالقسطاس المستقیم پائے ڈنڈے برابر ولا تبغضوا الناس اشیاءهم کمی مکوئے خلق اللہ دا اید سزنو سز دا غر اغلے ورکا تدا غس اس خپل بورے کے بوجے کے خپل کات پلا گلا کے پاتے کے پلا تعصو فی الارض مفسدین مگر دے پس مگر کے فساد کو ان کی واتقوا الذی خلقکم وہ یری گے دا غدات نا چتا سے پیدا کری ہے والجبلۃ الاولین او غڈلی مخ کنے او ما دی اللہ پیدا کری دی او مخلوق زاڑو ما ددی تک آزاد دار چ وزنو بالقسطاس المستقیم ددی تک آزاد دار چ ولا تبقوا الناس اشیاءهم مفسرین لکی چدا خبر یواد نہ پور تول سر نہ متعلق ہو ارا خبر چدا نہ ایک بدا خبر ملازم چتا او تا ته وخت خولې چې د دې وخت نه تر دې وخت پورې به کار کې نه کار وکې پټېږي بنا پنی مې چټې کې با ټول چټې نه کې نا وخت بنا دی وختي بنا راځي ډیوټي به سما برابر رسه کنه کې نه تام پناپ ټول کې نقصان وکړو یو تن منس کو عمر رضی الله تعالی عنہ ته قتل زر زر به کړو نو ورته تام کمې وکړو تام کمې لري د منس کو حق دی هغه ادا کوا هر قول او فعل او معاملې سچ دی په دې ټولو کې برابر ناپ ټول کوا بل ته ما ته قرآن او حدیث ښه نه ک بل نه ته پوزو کې ما ته هم قرآن او حدیث ښه کنه نبی ارسو خپا کېږي چې دا یو نه مطالبه چې دا بل نه مطالبه کنه بل بمستانه مطالبه کی قالو انما انت من المسحرين عناد قوم دی وته یقینا ته چې د غټو جادو کړه شو نه یې جادو در باندې کړه شو دې زمینات وما انت الا بشر مثلنا نه ته مگر انسان زمونږ په شان نبی بالکل نه وَإِنَّ ظَنَّكَ مِنَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ إِن مُخَفَّفًا الْمُسَقَّلْ يَقِينًا مُنْغَا خَامَخَا گُمان کو پتا باندې خامخا درو جننا ته چې کوم د توحید مسله کې یا وای چې رسول احمد چټ درو غړي چې لګیای ځوان په معنا د الادراک الجازم نه دل تکي بالکل زمونږ در باندې یقین نه چې درو وې فاسقط علينا كذب من السماء راو غردوا په باندې او ټوټه من السماء له پورته نه ان كنت من السارقين کچ ته درشتن کې دبر نه دی او ټوټه راذاب راشي اسمان دی رات بیل شي ولګوند کې دم په سرونو باندې دی راو ورځيږي قال ربي اعلم بما تعلمون جواب دې اعتراض هو ويل ورته پیغمبر رما رب اعلم خپو دې بما تعملون پای دې تاسو کوي یعنی تاسو دمان عذاب غواړي خو لیکن عذاب زما په اختیار کې نه دی نعمت علم شته چې کله وی عذاب نرا سره قدرت سره جراد در باندې راولم فکذبو ندی دک جانته دروژن غن دلرا فاخذهم رو نی ودی لرا دا یوم ذل عذاب دور دی وریاز مفسرین لیکین ډیره سخت ګرمي پیرالله حبسو او زړه خله لرا ته چې دارا سره چلو شو او ډیر ګډ وډو چې تا لری وریاز ولي دلا دې دا ویلو چې د ګرمه نه ډېر پریشان یو همدغه وریه چې خاله بلړ شو کډغه کې باران شو ډېر زیاته بخي هغه دې کې اور او پدی باندې راو ور دی دو دې ټول ستی کړل دا الله مجرم چې ری ناغه پس ورانټ نه زی چې کنه تور ټوپه وال سپای براغلی چې ورانټ ته حاضر یو کا هغه په خپل هغه دې ته رسی بس نو وریه دې راو استلا دې ټول لا جمع کېدل چې ټول راغون شو پر هغه دې کې نجوړ ستی شو ختم شو لکه ټول په روانيان راځم کړل په یو ځای باندې نه بس پسې نه لاو کړل انه کان عذاب یوم عظیم یقینا دا عذاب دور دی لوی او ان فی ذلک لایا یقینا په دې کې خامخا لایا ډېر خامخا عبرت دی د الله ر توحید دلیل له او ما کان اکثر مؤمنین ندی زیاد پدې کې مؤمنو زیاد پدې کې مؤمنان یقینا ستارب لهو العزیز الرحیم خامخا غالب دے اور رحمی خوی دے دلائل نقلیه ختم شو زجرون شروع کی گی دا صورت تعلق دے ابتدا سر دے ابتدا کے ترغیب دا قرآن وسم دا ترغیب دا قرآن پیغمبر ادرا کسی تا سنگ معلوم شوی تا زڑی کسی چوزو شوی دا موسیٰ علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام وغیرہ سبق دے ندے ویلے لکل لستل ندرزی تاریخ دے ندرس لڑی کڑے خو معلومی گی چه اللہ را تا وحی کی کنا تا پیغمبره اور دا قرآن کریم اتا تا وحی کرده ده وَإِنَّوْ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او یقینا دا قرآن خامقا نازل دل ده دا رب العالمین دا طرف ندی دا منزل ده دا منزل بیان رب العالمین رب العالمین دو قسم تربیت کی یو دا بدن کی اغیل عبو او اغیل چکم ده خوراکون پیلا کردی یو دا روح کی اغیل دا برن قرآن رو لے گو نزل به الروح الامين راوړ دې دې قران لرام نزل به راوړ دې دې قران لا واسطه ذکر تبر امانتی جبریل تا جبریل پوس آتت دا قرآن تا ترا رسی دره دی علا قلبی کا ستا پزڑا باندی زیسون اخولی جستا زڑا منزل علیہ تی واسطر تنزیل روح الامین منزل رب العالمین علت و غایہ لتکونا من المنذرین تذیر پارا چھتا شیر یرور کون گنا لغت دا منزل کم کتاب چھ نازل کردی دی پا کم جبا دی پی لسان عربی مبین پای جبا دا عربی واضحی و انہو لبی زبر الاولین دلیل نقلی و انه او یقینا دا مزامین دا قران هو زمیر چا ترا جی دے قران مزامین تا لفی زبر الاولین خامخا پاگی صحیح پو پخانو کہ ہم وہ آسمانی جاڑ کتابنا پاگی کو مدا سنگ دی نور الانوار کم شتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا گئے او مسلک کو ک یوتن پ پارسے کے قران کریم وائی پارسی مطلب غیر عربی پا ترکے کی ہوئی پا ہندے کی ہوئی پا پختو کی ہوئی پا بلے جبا کی ہوئی ار یو لغت چلے او دل عربی نورزی اویے نددمونس کی گی اور ادے آیت نے استدلال کو وَإِنَّهُ لَفِي زُبَرِ الْأَوَّلِينَ لیکن تروس پورے علم لگیا رے اور امام بونی پا بانے چھے رت کی اگور آرتا اگوی چھے پا جمعے کے پا پارسے کے قرآن ویل جائز دی منس کول پا کے ٹک دی حال لارے چھے نور الانوار کے ہم برا عاشی والا لکل دی اور کل اصول فقہ والا علماء ہوئی دے دے کہ علامہ آل سیم لکل دی وکان رضی اللہ تعالی عنہ قد ذاب الى خلافی ثم رجع عنہ الیہ امام سے رجوع کرے دے دے قول ندار آغا اول قولو اسے دا قول نرے چھے پا جمعے کے تو قرآن ویلے شے اس نے شے ویلے دے یا قول نچے رجوع شی کنا نخلق بیا آغا قول نے آدی استاد مشران ڈیر خبر بیکڑی وز بن کی ات دان چی نہ رجوع کرے شوی دی نہ چی دائیں رجوع کرے شوی دی نہ دینا رجوع کرے شوی دی کنا امام بونی پر رحمت اللہ علیہ رجے نہ رجوع کرے دا وز دے مسئلے نا او پدے باندے شرم لالی نور لیزا والا مستقلی او کتاب لکھ لے دے ان نصیحت القدسیہ فی احکام قرات القرآن و کتابت ای بالفارسیہ نو گویا اس دار امام بولی پا خبر نا آدم ارجوان ہو قول لے اولم یکن لهم آیتا دلیل نقلی دویم آیا نشتا لهم دلیل پارا آیتا نخ پورا و صداقت دا قرآن دا یو نخ پورا دا این یعلمه علماء بنی اسرائیل چی تصدیق کردے دے قرآن اگر پویا خلقو دا بنی اسرائیل این یعلمه چی تصدیق کردے دے قرآن دویم ان یعلمه چه خبر لری دے قرآن اگا عالمان دا بنی اسرائیلو عبداللہ ابن سلام پہ پور اگا غٹ عالم دے اگا ایمان طرف تر آگل دے تاسو نرازی ایمان طرف تا عینات دا کفارو ہمونگوی دو سوالون پا صورت اخر کے رازی دا قرآن سر متعلق اور دائے بجوابو نے ولو نزلنا ولا بعض الاجمین دے کافرانو انادن دا خبر کولا چیر دا قرآن بے عربی لنو ورکڑے کنا اجمیل بے ورکڑو پاغبانے برا قرآن راگلو نے جواب کمونگا نازل کڑو دا قرآن فباد اجمیانو اجمیان اگی تو چھ عربی جب بسنوی عرجب جبیاوی فقرآہو علیم ناغا دا قرآن کریم لستلیو پا دی باندیم فقرآہو اگی عجمی قرآ کے زمیر راجے دے دا اگی عجمینو کے عجمی تا اگی عجمی دا قرآن لستلے ہو علیہم پا دی باندے دے عنادیانو باندے ما کانو بھی مومنین نو دی بیاؤں پا دی باندے ایمان روڑن کی بیا بے بے چیرہ ہوں پا دی جب نپوئی گدا کو پٹاک رہ کے دے کپا عربے کے قرآن ہوئی نمون برا قرآن من لے بے کذالکا تخویب دنیاوی ہم دکشان سلکنا ہو داخلو منگارا تکزیب فی قلوب المجرمین پا درنو دا مشرکانو کی المجرمین روح المانی المشرکین ذکر اناد دے پکے کنا کہ دی اناد لرکو نظرت بے قرآن ورشی وچے اناد پکے دے نظرت بے انکار دے قرآن ورزی لا یومن نبی پا دے وجہ دی ایمان نروڑی پا قرآن حتی ایر والا عذاب الالیم تر دے پوری چوینی عذاب درناک اگر درناک عذاب با دی مجبور کی دیتا چی ایمان روڑی فیات یوم بختتن راضی با دیتا دا عذاب دیر ناسا پا فهم لا شعرونو دی وارو خبر نی دے پرات لو فیقولو نوائی ودی دا ارمان پا وینا وینا وینا کی قسمو ندی دار حسرت وینا را سب وائی حل استفام دا طلب حل نحنو منظرون آیا منگا رستو کولی شو یعنی منگا لگ رستو کے تاخیر مونږ لګو مهلت غواړو اب بیا عذاب نه استاجلون آیا مونږ په عذاب استاجلون دی تلوار کی لټه نمک کی غواړي افر ایتا آیا ته خبر راکا امتا نام سنین کمونگا دیلارو سکلونا پیدے ورکو یعنی عذاب رانی چاہی دی خوپ مزو چرچو کی سم جاؤں بیادی تراشی ما کانو یوعدون اگا عذاب چلی سر وعدہ کولیشی ما اغدانو ما کانو یمتعون ما اغدانو ما ایو شئن اغنانهم استفامیا کم شئرے چلر بکی ردینا دویم ما نافیا نبشی لرکول لدین آغسو کانو یمتعون چی دیل نفاور کی دیشی مفسرین دا عمر ابن عبدالعزیز حالت ذکر کی دی چی بکلا سبا کر خوب نو پاسی دو عمر ابن عبدالعزیزو دا گیره بیونی ولا غٹا گیره واقع بیونی ولا اب یاوی ولا دا سی زور ورکو نزان سر بی محاسبه کول نوی بی افرائیتا امتانا ام سنینا سمجا ام کانو یعدونا ما اغنانو ما کانو یمتعون چی بیا بلی دا باچه اخلاص کی اس کو مزید چرچی دی رستو بیا سکی گی دا با هر عرض دا محاسبه وا امام غزالی ہی اول علم کی دکلی دی چی ارش پا بیم وا علماء بیرا جمع کولا دا مرگ مذاکره بوا او دا هر سار بے زان سر محاسبه کولا نا انسان لئی پکار داری چی غدان سر محاسبه کی سباو بیگا چی دا سکی گی رس سنگ تیری گی شپا سنگ تیری گی نهارو کیا مغرورو سہون و غفلتن و لیلک نومن وردا لک لازم اے دو ککڑی شوی انسانا ورز دے ٹول پا سہوا پا غفلتن کے پا بس و پا تماشو کے تیرہ کڑلا اور اشپے ادو سو ٹپرو تھے اور مرگ لا روان دے اور آگے تیاری نکے پدے خوشحال ہے جی زما مالدار ما پدے خوشحال ہے جی زما کارون سر ترسی دا سے خبریں ہوگا نا لکہ یوتن چی خوب بھی نہیں ہو پائے کہ باچا دان بھی نہیں اور سنیمتوں بھی نہیں سار پاسی نہیں اس نے دا سے بنا سا پچے کم دین تعلوم دا مرگ راضی ادا تچک سنگ جوان تیرے تفسیر کرتے ہوئے لڑی شیرون نے نکل کڑی دی ناغوی کزال کا فی دنیا تعیش البہائم دا خو زناور دا سے وقت تیری خرو اس کو غٹا سٹ کی نور دا ایبل سکار نشتا دا کارتوم کے زناور چلے اگر حلال و دا آرام و فرق نکی اتوم نکے اگر یا خوراک کی یا بشخوان کی اتوم یا خوراک کے یا شخوان کے اغام چې شروع کینه جوړ سم پنه راي خوري اتم د شکور نه پوره پوره وزه او ان الکافر یاکل فی سبته معاکم خبر چدا زناور چې دی دی په اولاړه خوراک کی زناور خوراک په اولاړه کی پناس ته چرت ساروی خوراک نه دی شخون کی دای ته شخون وی داخله جب چې وی را وی را جامې اړي راړي لیکن چی دلر نگیا نظر سٹینڈ اپ ادری گیو تھا ساروے دا ساروی نے دی ارے دان تو تعزیب یافتہ ہوئی دا تعزیب یافتہ چی دی دیم پو لالا بان خوراک کی اپا دے خوشحالی گی مولان مولان میں غٹ غٹ ہو اور ای دا دامون چکل ودونی نو دا اولاد انتظام با پکی چی مونگ تا خلق رجعت پسند ہوئی چی واقعی دی دا نوے دنیا خلق دے وما لكنا من قرية إلا لا منذرون يواد دي لمولت نوركم پخانو خلق لمهم مولت ورکڑو يرا ورکون كمي اولي قل چنه سميدل ناخر كمي پرکا کڑل وما لكنا من قرية نولا کڑ مونگ ده کلو خلق إلا لا منذرون مگر غيلة يرا ورکون كيو ذكرا رپار ده نصيحت ورکولو وما كنا ظالمين نو مونگ ظالمان اس جواب ده شبه قرآن نمنو ولي نمنه تنزیل رب العالمین خزیم جدا قرآن تنزیل رب العالمین والا نرے داد پیغمبر زان جو کر دے یا کاہنانو شیطانانو ورت کھولے دے فدمان شیطانان را کزیگی نے جواب کی وما تنزلت بے شیاطین نہ نازلے گی پدمان شیطانان ددیر پار موانع عشت کنا اول مانع وما ينبغي لهما او نو سیکھی گی دیر پار دگر اتلل پیغمبر ما يصح وما يستقيم لهم ذلك دای په وس کې نشته چې داسې وکي وما يستطيعون او دې طاقت هم نشي لرلې لا يقدرون على ذلك اصلا بالکل شیطان او پیغمبر په منځ کې ډېر لوی منافات ته انهم يقينا دا شیطانان الا عن السمع ددي قران دوري دونا عن السمع د ملائكه د خبرو دوري دونا کله دي بر ملائكه خبر کی لما عزولون بيرتكولشي شكل دي برزي الا من استرق السمع فاتبعوا شعب ثاقبه وانا لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرثا شديدا وشوبا وانا كنا نقعد منا مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شعابا رصدا فلا تدعو مع الله الى ان اخر کله چې پدې خبره باندې پوښوي فاصیحیا شرط محذوفو کله چې تا دا خبره زکړله فلا تدعو مع الله الى ان اخر مرا بلا د الله سره بل مددگار توحید مساله کې خالص برابر خپل عقیده ساتل الله سره شریک ما جوړوا فتكونا من المعذبين کني شی بار عذاب ورکړو شو نا د توحید خلاف کې څوک کې نه عذاب ورکړي شوی دی سورۃ الشعراء کې ډېر واقعات اوریدل دي د توحید د مسلې اول خلاف کړو یو امر یو مضمون دیم وانذر عشیرتک الاقربین یرا ورکا غیر تبر نس دیتا د ټولو نمخ کې بیا به نور یی فاول لخپل علم جری کنا دی ټول راجمه کا یرا ول ورکا عشیره وی لکی تبرتا پلوان یو قسم لخلکو بخاری کې بیا روایت راځي چې کله آیت راغله دی نبی علیہ السلام په صفا ډیر کې باندې درې دل دی اوس کو غړې رکې لگا و رکړې دل کې غټې نه خېستا دغه اوچته ډیر کې و غټه وا په دې نبی علیہ السلام درې دو او چې شروع کړل خلکو ته یا بنی ادی هغه وکیل سپیکر نه وي افهمم نو یا بنی ادی پلانې پلانې د قریش سونه قبیلې و او سونه عالم و عربیانو هغه ټول ته आवाज ورکو ابو لاب پکې عمر راغې بیا نبی علیہ السلام وتوی خبر را لراکې حضرت ویم د دې کندې نه اخوا دا غاړه دشمن را روان دي او په تاسو باندې حمله کی اكون تو مصدقيو تاسو به ما خبر او منه نه یو توي نعم ولنا ما جربنا عليك الا صدقا مونږ تر اوسه چې سونه تجربه کړې دي نه دا هر یو اکسپریمنت نه دا ثابت شوی دا چې کله مونږ تجربه کړې دا چې ته بالکل رښتینه د دروغ شایبا هغه مونږ ستاسو مبارک سوچ داغې نه شو کولې نو بیا پیغمبر پاسې دو اني نذير لكم بین ایده عذاب شدید زه پیغمبر متاسو یروما او مخکره دینه چې عذاب راشي تاسو ایمان راوړی و انذر عشیره تک الاقربین انی نذیر لکم بین ایده عذاب شدید نو مستر ابو لحب پاسیرو ناغویلو تبل لکا سائر اليوم علیہا ازا جماعتنا تباش طول و رد دلالا سے تیرا کڑلا مونگوی جسا آم خبر بھئی ایده دا توحید دی مسلیلا او دا اللہ دے یلے ورکول دے مسئلے لے دے منگا راج مکڑو تب تیرا بی لابن رستو بیانا در شوی دے نبی علیہ السلام عمّا وخصا عام دعوتم چلو لے دے عمّا وخصا خاص دعوتم چلو لے دے عمومی گش پکی اومی خصوصی گش پکی اومی عمومی بیان پکی اومی خصوصی بیان پکی اومی کلب اے وی یا معشر بنی کعب کلب اے وی یا معشر قریشو کلب اے خاص خاص یا فاطمہ یا صفیہ نم بے اغسطو کل عام دعوت ہو کل خاص دعوت ہو دیکھ آیت راغلو کنا وانزر عشیرت کل اقربین وقفز جناحکا لمن اتباک من المومنین دوکہ ربکے حب فی اللہ او بغض فی اللہ بیان القرآن حب فی اللہ بغض فی اللہ اول حب فی اللہ وقفز جناحک مومنان سر با جخ جخ کی گئی زم بغض فی اللہ فین عصو کا انی بریئن دو دشمنانو نبا بیزار ای دا دوار دی ایمان نخی دی کلب جوڑی کلب توڑی دنیکانو سر وری ملگر چاہیے رب دانو نبا برا اتی دی مجلس تبا ندی دی کاروبار جلسہ کے بشرکت نکے وقف جناحکا کس ساتا جناحک اخفل وزر لمن اتبا کامن المومنین دا پارداغ چاچ استا تابیشو دا مومنانو نا کرتا بر خلقی او کرتا بر نبار خلقی وسو مشفقانہ رویہ وستا رضی سرائی مین وزر ساتا فین عصاو کا اس دا بغض فی اللہ نزیرو کدیستا نمانی فقل ورتو آئے انی بری امی ما تعملون زبیدار امداغنا چتا سکم عملون کوئے یو خدا چلا تدعو دویم خدا انذر دریم خدا وقفز سرورم خدا فین عصاو کا نفینزم و توکل تسلی توکل کوا علی العزیز الرحیم فاغذ و رور دات و چرح همی خویده بیا ور ضرر خطره نی اعلان دا بیداری چکل اوشو دین پس توکل الذي غذات یراکا چی تاوینی حین تقوم کل چی تمانزت ادری گی حین تقوم الی الصلاة روح المانی و تقلبکا اوڑی دل ستا فی الساجدین پا منگزارو کی یو مانا دا خواہ کمزور دا چی تدا سی سلسلوار پا نصب کی چی کمرا غلی ناگا طول نیکان قلقو خو غرا مانا دارا چی ستا تعلق دا دی نیکان و منگزارو ساجدین سر دے انہو تعلیل یقینن دا اللہ هو السمیع العلیم دیو ریزن کے اپو والے حل انبیوکم یو شبہ ختم شوا شیاطین پی جیرہ کزیگی جواب شو وما ینبغی لہم انہو مانی السمعی لمازولون توحید دا مسئلی دشمنہ تو دیل وجہ نزاس قگے گا اعتراض کے لا تدو ما اللہ اعلان آخر خب فی اللہ بغض فی اللہ خود دویم اعتراض ہو دویم اعتراض نہ داول اعتراض تکمیلہ دا تو خیمہ پا دکو شیطانان نرازی چی پچارازی غیدتا خیمہ حل انبیوکم آیتاز خبرکم علامن تنزلو شیاطین پا غچا چی پایی را کزیگی شیطانان تنزلو را کزیگی شیطانان علا کل افاکن پا هر غٹ دروغ جن گفتار دا دروغو خبر دا دروغو افاک دا قول سر لگی اسیمن او غٹ گنانگار غٹ بدکردار دار فعل سر لگی خول غلط فعل غلط شیطان ور لرازی یلقون السمع غرزوی کائنان تا اچولی شوی خبری یلقون السمع اچوی دی اور ادلی شوی خبری دا کائنان چکلا رازی کنا نجل چا سر دوستانا دن اسے اور ادلی آخوادی خماوی تاوی آ خبر ور تور غرزی پاک سروم کا دبون اور زیاد پدی کے دروغ جندی و شعرا شوروشوا دا کو شاعر دے دا بے ارا گیری کنا چھ مضمون بے ڈیر خوش کنا یار ڈیر زبردست خیالاتی رینو لیکن شاعر چھ خیالات ڈیر اچتی نبی آوے تو شعر و شاعری وے اچھا کل بے دے تا قتل چھ چاو ایمان روڑ اترو رو رو کاکا دا ماما اخرائی بجدا شو یار دا کو سمجھا دوگر دے خلق بے لی و شعرا یتبعهم الغاوون او شاعران یتبعهم الغاوون روان دی دی پسی سرکشان آغا سرکشا چه مخیر ابراهیم علیہ السلام واقعی که ذکر روش فکوب کبو فی آم الغاوون نتا چه کلا دا پیغمبر مقام زدکه ندیتو گورا چه دا تعلق دا چا سره دی دا تعلق دا شاعر سره ندی دا تعلق دا رحمان سره دی عن المرء لا تسأل وسل قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي چيو پيجنه بل نه پيجنه دتنه ګرځي کنه یو ساره کړی دی او بل چې کم دینه د بل کړی دی ا د بل کړی غنه پيجنه نه د بل کړی دلا ور خپل کړی په دلاوانه پيجنه چې ستاره کړی غدل دی را بل بم دلې اگر ا جوړ په جوړی ته دې ته وګوره چې پیغمبر چا تر عمل کوي آرا ته دغه شاعر سره عمل کوي آنه دا دکھو کاہن سر عمل کرتے آنا دا دکھو رحمان سر تعلق دے فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي او شاعران یتبعهم الغاوون دا غی طریقہ دا ہو رہا اگی کے دیر افراد و تفرید تے فمدحا و پہجا کے اگو رکنا متنبیتا اگو رہا اگی کے چکل خوشحال شوی دے سڑے دیر براو چتی اچھا کل کارے دل دے نبیاو تسونا کنزلی کی تا کنزلو غٹر ڈکشنری دے پائے کے بیا و امه ترتبا لار او مور او ارسو کنزی اجه کله خوشاله شوی د پیسی ور کړي نه سم او چت کړي بس دار شاعرانو کار دینو سوق چتی اسوک را اخلاصی سو د پیغمبر سم مناسبت تر شعر شاعر سره و ما علمنا او شعر و ما ينبغي له و شعرا او شاعران روان دی پدی پدی سرکشان علم ترا اول دلیلو آیت نگوریم انہم فی کل وادن شدی پاری او کندکی یہی مون گڑ وڑ گرزی فی کل وادن مانا شاولی اللہ کی فی کل لغوین ہر لغو خبرہ کی دی گڑ وڑ گرزی فی کل وادن مطلب دا چید دا کار دارے چی مضامین تلاش کی پدے کندو کے بگرزی پدے غنڈو کے بگرزی دا شاعرانو او سوچنو وکی کله په یوې طریقې سره یو جذابه کې غزل لې اواز ته غول غندګي غزل بوته وي ادا په کې نیمه کې را اواز چرمخ کې غندګي دا په کې نیمه کې را ادا پکې رباعی دا ادا پکې دا چلله ادا پکې هغه چلله به پېدی شعر نه وای ترې شاعرانو اور پښنه پجم خان جوړی وان نوم یقولون ذی منخا د دې غلط شاعرو خو شاعران پکشته الا الذين خر روان دي وان نوم یقولون ما لا يفعلون او یقینا دی با هغه سوای لا يفعلون چکی بینا لا يفعلون من الافاعیل خبره په پدې شعرونو کې ډېره خوله خوله کی خو کی بینا از چې پاس نو وی با بلبل را شتا اصلي ګلاب لیدل نه دی تا په جندل نه دی سردار د ګلو زار شمالتا نا او ګیره به په سر باندې خرولی اشعار ولګیا ایرا شکر رسول له خبره صدا او کیسه وانهم یقولون ما لا يفعلون تشد خبرو سره دې کار نه دي وانهم یقولون ما يفعلون نو ټول شاعران چې د خپنه شوی نیکان بغشته کنه الا الذين مستثنى منقطع لیکن اکسان امنو چی مان را وړ دې مؤمن شاعر هغه ځان نه ډیرو چته وعمل الصالحات عمل کوي نیک دیر شیرون تفسیر قرطبی کے دیلے کے بیانا قل لی انی رضیتو علیل للہدا علما کما رضیتو عتیقا صاحب الغاری وقد رضیتو ابا حفص وشیعته وما رضیتو بقتل الشیخ فی الداری کل الصحابت عندی قدوت عالم فهل علی بهذا القول من عاری لصحابو شان بیانوا لتوحید بیان کوا حسان ابن ثابت تو گورا حجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء حجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء سكلت بنيتي إن لم تروها تصير النقع من كنفيك داء تزل جيادنا متمترات تمترهن بالخمر النساء ده نبي شان بيانوا غلط شيرنا موايا په جمعات کې کچره څوک شیرونه سم د توحید وی او چتا الک خلینی نسوانی आवाज نی مضمون مزیداری او توحید تذکری د جمعات ادبی نه دې خو اجازه شتا چې دا شیرونه پکې وې وذکر الله کثیره الله پکې یاده توحید پکې ذکر کړي رسالت پکې ذکر کړي خو غلط شیرونه یا په جمعات کې شیر وې او دای ثبوت نی پاس په هوا را لا یو کم ترا از مونگا نبی ناس تو پا جماعت کے بلا درا تا ثابتو لشی کہ پاوا کم تر راغل و نبی پا جماعت کے ناس تو کا ثابتو لشی در چک دا اچھا نیشی ثابتو لناسی صلح ہوئے یا سی غلط خبری زمکا دا مکی بزانگی دلکا دا ٹال کارو ناو دا رب یا سی شورو کرد علی ملنگی ڈولے آیا علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر حلال پترکیو بلا جول لالن سندڑی دا سیون دا علی شاباز کلندر غلط شیرون جماعت کے وے دغا خمو آیا او ذکر اللہ کثیرن توحید پکے بیانوا دا رسالت تذکرے پکے کوا دا نیکان علماء و تعریفون پکے کوا ذکر اللہ کثیرن کعب بن مالکم شاعرو کنا رضی اللہ عنہ عبداللہ بن رواح شاعرو وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الہدا بعض العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع دا خل شیرون دی دا حسان ابن ثابت دی ان من الشعر لحکمہ بعض شیرونو کے حکمت سترے نبی علیہ السلام کو ذکر حسان پر منبر و تیار کو اکی بینو پہ پخپلا ادعا بے غختلا چی اللہ دا دسر مدد اوکے او بیاوے و تاوی وایا شیرونا دا خلفائی راشدینو طول اشعار پا دے دے چی چاچا ویلی دی پرو علمانے کے نقلو فاطمی رضی اللہ تعالیٰ نا شیرونا ویلی دی مرسیہ پاکے ویلی شو چیستا پلار مڑ شو مور دے مڑ شوالا تا قپے و مرسیہ جوڑے مادا علا من شم تربت احمدی اللہ شم مدد زمان غوالیا صبت علی مسائب اللہ انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ دل تکویل اچھ راضی چھے یار دا گیڑا دا شیرون نا نڈکی گی ناگا غلط شیرون دی غلط شیرون مو آیا کل شیرون مو آیا امام شافعی بھی ولو لشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی یار عالمان اثر دا شیرون اقوان نکی کنی دا لبید نوم مخی شاعر ہو ما کل شیرون ٹک دی په موقع باندې کوي که په جمعات کې وي په ادب احترام سره په شرایط سره. یو خدا چې ته شیر وې کلی شیر دی خدا غانو سره مشابهت ته غوم نه وې لکه شیر وې شرعي نظام دلان دي چې خلې خلې جوان وې د یو سوري دلان دي په ودان باندې کنه دا بنوې راسي اي سره مناسبت راځي خپل کلی شیرونه وایا په توحید سنت باندې برابر او سړې چی هغه برابر په شرع برابر الک نہ نسوانی आवाज نہ داغه نه پته چانه منا کړي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا او یاد وی الله لره ډیر وانت ترو من بعد ما ظلمو بدل اخلي پس داغه نه چې ظلم په کړي شوی دي چا شیرو نوی لیدی او داغه بدل کې دي شیر وی نه باطل چې څنګه راځي نه حق لپاره چې پاغه مقابله کې هغه شان ته مقابله وکي باطل لفهم په شکل کې راغه حق دل افم په شکل کې راشي باطل لړ سپیکر په شکل کې راغه حق دل سپیکر په شکل کې راشي باطل اشتهار په شکل کې راغه حق دل اشتهار په شکل کې راشي باطل منطق په شکل کې راغه حق لپکار د منطقي انداز سره خبره شروع کی چې څه طریقې سره باطل راضي په هغه طریقې سره ټول پکار دے نقال تک شاعری او هغه خبرې کې دی خام شاعر پکار دے سورته حجرات کې به ان شاء الله راشي ابن تمیم دان سره شاعر راوستو کنه نبی علیہ السلام وی دمو شاعر ته جو شاعر ته وی شاعر له جواب ورکا خطیب ته وی خطیب له جواب ورکا نبی علیہ السلام خود دې دین لپاره پر ظلم کړی دي روکانا چې کله راغې هغه وی ایمان راوړم خو ما درو پهلوانی کې اراده خواکېګا نه جوړ پر ظلم یو کړه راوي ورته روکانا ناغه وی دما مټ برابر نو بیا په دوباره نه په دویم ځل ولې شاوله ګولا د دې دین لپاره پهلوانی شکل کې راغلو کنه بدمعاشي شکل کې راغلو وسيعلم الذين ظلموا تخويف اخروي زردا چې پته بولږي ظالمانو ته دغه مشرکانو او د دین اسلام حج وکونکو شاعرانو ايام منقلبين قلبونا چې کم یو اړخت اوړي بدی چې اوغ په کم غاړه باندې اوړي کم طرف ته وسملي دي سره وسکیږي جن دي سره یعنی آیا غټي به مؤمنانو او کندا شاعران غلط خلق سورت نمل داړو سورت شعرا پسې هو او د سورت قصص نمخ کې نازل شوه دی د دې سورت نوم امام سیوطی لیکلی دی په در المنصور کې سورت سلیمان هم دی ربته د ما قبل سردار چې په دې سورت کې تتمره د ما قبل واقعات وو سورت شعرا کې د لوط علی السلام واقع ذکر شو او د موسی علی السلام واقع ذکر شو په دې سورت کې ودا بیا تفصیلی الله رب العزت بیانی اثبات د دعویر تبارکا هغه په دلایل سره وشو دلایل نقلیه ولا ذکر کړل فرقان کې هغه تبارکا ولا داوا وکنه او په شعرا کې ولا دلایل ذکر کړل دلایل نقلیه اوس دو مسلې به ذکر کی لا يعلم الغيب الا الله ولا متصرف في الامور الا هو علم غیب یو الله سره دی او تصرف کوون کې صرف یو د الله ذات ته سلور کسی به ذکر کی په دې صورت کې پر اول ایشکه یو واقعہ ذکر کی د موسی علیہ السلام اول دیم واقعہ ذکر کی د سلیمان علیہ السلام په دویم نمبر دا دو واقعہ دی لپاره ذکر کی چې د غیب و علم غره بل چاته نشتا موسی علیہ السلام کو تل او ورلا لیکن نبوت و تمل او شال ته نور او ور پکې نو علم د غیب و سره نو موسی علیہ الصلات والسلام سره سلیمان علیہ السلام ته دا پته نه وا چې ګنه یو غټ ملکوم شتا ال ته بلکیس حکومت کی د دې علم سليمان عليه السلام ته الله غیراغه چې او خود راغه او غور ته ویلو د دې دوه واقعاتو نه دا معلومه شولا چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون د غیب و علم یو الله سره دی بل چا سره نشتا که بادشاه پیغمبر د سليمان او که موسی عليه السلام دې سره هم د غیب و علم نو یو خدا مضمون دی زه متصرف الله دی د دې لپاره دوه واقعې ذکر کی یو د صالح او بل د لوط عليه السلام واقعا پاریو کې بوي چې مونږ خپل له اخلاصي ورکو مونږ دشمنان تبا کړل تبا کون کیو مونږ یو او اخلاصي ورکون کې او مونږ یو قل الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى سلامتی را هغه چاله را چې کم کسان الله ورکړي دي پیغمبران